ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ایک موضوع کچھ درست سے پہلے ہم نے شروع کیا تھا کہ شرک کے کیا اسباب ہیں اور کیوں امت کے افراد میں شرک آتا ہے، وہ کیا اسباب ہیں، وہ کون سے راستے ہیں جن راستوں سے امت کے افراد میں شرک داخل ہوتا ہے، امت میں ایک ایسی امت جو سارے عالمین کے لیے ایک دعوتی امت ہے، جس پر دوسری امتوں کو حق اور ہدایت کی طرف بلانے کی ذمہ داری ہے، جو توحید کی علمبردار امت ہے، ایک ایسی امت جس کا مسلسل وظیفہ یہ ہے کہ گمراہ لوگوں کو، راستے سے بھٹکی ہوئی قوموں کو، اس راستے کی طرف بلائے جو واقعی اللہ تعالیٰ کا ہدایت کا راستہ ہے۔ اس امت کا شرک میں مبتلا ہونا ایک عجیب و غریب چیز ہے اور علم رکھنے والوں کے لیے ایک بہت ہی افسوس اور تنبیہ کی چیز ہے کہ اتنی بڑی امت، اتنے سارے افراد اور ایسی عظیم شان امت، اس کے افراد کی اکثریت، ایک بہت بڑی تعداد ایک ایسی چیز میں چلی جائے جس کی مغفرت کا امکان نہیں، جس کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں اس سے کم کوئی گناہ ہے، شرک سے کم کیٹیگری کا کوئی گناہ ہے، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کی مغفرت کر دے گا، لیکن شرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ بڑے سے بڑا آدمی ہو، چاہے بڑی بڑی نیکیاں اس نے کی ہوں، چاہے وہ کسی نبی کے رشتے میں ہو، چاہے اس نے کچھ بھی کیا ہو، نبی کی خدمت کی ہو، نبی کا ساتھ دیا ہو، لیکن اگر اس کا خاتمہ توحید پر نہیں ہوتا ہے بلکہ شرک پر ہوتا ہے، تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک قابل بخشش، قابل مغفرت نہیں ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس امت کے افراد بھی، جو ایک ایسے نبی کے امتی ہیں کہ جو سارے عالمین کے لیے بھیجے گئے ہیں، ساری قوموں کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، عرب کے لیے نہیں، اور آج سے 1400 سال پہلے آپ بھیجے گئے صرف اس دور کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے، ساری قوموں کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے۔ ایسے نبی کی امت کا ایک بہت بڑا طبقہ آج شرک میں مبتلا ہو چکا ہے، اور شرک بھی شرک اصغر نہیں کہ کوئی ریاکاری کر لے یا چھوٹا موٹا کوئی شرک کر لے، بلکہ شرک اکبر میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے گویا کہ اللہ کے اولیاء کو، صالحین کو، بلکہ بعض اوقات پیڑ اور پتھر اور کیا کچھ نہیں، ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا بدل بنا لیا ہے. ان کا دل ان بزرگوں کی طرف بڑی تیزی سے لپکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا دل اس اعتبار سے نہیں لپکتا ہے جیسا کہ حق ہے. اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کا وہ معاملہ نہیں ہے. تو یہ موضوع ہم نے پچھلے درس میں شروع کیا، اور یہ بہت اہم موضوع ہے اس اعتبار سے کہ اس میں وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوا ہے، شرک آتا کہاں سے ہے، کیوں افراد شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اور دو کہ آج جو امت کے افراد شرک میں پڑے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا. اس شرک سے نکالنے کے لیے، اس دلدل سے مسلمانوں کو باہر نکالنے کے لیے کرنا کیا پڑے گا. تو آئیے آج اس درس میں وہی سلسلہ جو ہم نے اس سے پہلے شروع کیا تھا، آج اس درس کو اس کے دوسرے پہلوؤں پر ہم غور کرتے ہیں. اس سے پہلے درس میں ہم نے کچھ باتیں دیکھی تھیں. نمبر ایک، پہلی وجہ لوگوں کے شرک میں مبتلا ہونے کی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو صحیح طور سے نہیں پہچانتے ہیں. اور ہم نے ایک آیت دیکھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کی عاجزی بیان کی، جس میں اگر ان سے ایک مکھی کچھ لے بھاگے تو وہ اس مکھی سے بھی کچھ چھین سکتے ہیں، نہیں چھین سکتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ عاجز ہو کر ایسے عاجز معبود کے بندے بنے رہتے ہیں جو مکھی سے بھی اپنا حق واپس نہیں لے سکتا ہے. جو خود اپنا حق واپس نہیں لے سکتا ہے وہ کسی اور کو کیا دے سکتا ہے. جو اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتا ہے، اپنی چیز نہیں لے سکتا ہے کسی سے جو اس سے چھین لے جائے، اور ایسی کمزور مخلوق مکھی وہ اس سے چھین لے جائے، اس سے نہیں لے سکتا ہے، تو بتائیے وہ کسی اور کو کیا دے سکتا ہے. اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی. تو پہلی وجہ معلوم ہوئی شرک میں مبتلا ہونے کی کہ واقعی اللہ کی عظمت ویسی قلوب میں نہیں ہوتی ہے، اللہ کا تعارف صحیح طور سے انسان کو نہیں ہوتا ہے. آدمی جب بڑے کو نہیں پہچانتا ہے تو بھی چھوٹوں میں کھو جاتا ہے، اس کو واقعی معلوم ہو جائے کہ یہ کتنا بڑا ہے تو چھوٹوں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، وہ بڑے ہی سے لے گا. لیکن چونکہ بڑے کی بڑائی وہ جانتا نہیں ہے تو چھوٹوں میں کھویا رہتا ہے. یہ پہلی وجہ ہے لوگوں کی شرک میں مبتلا ہونے کی. نمبر دو، باپ دادا کی اندھی تقلید. شرکیہ رسم و رواج کی اتباع، سماج میں پھیلے ہوئے شرک کے مظاہر بے سوچے سمجھے ان برائیوں پر چلنا جو سماج میں پھیلی ہوئی ہے. ماں باپ اگر قبروں پر جا کر سجدہ کرتے تھے، بچپن سے بچے کو لے جایا اور سجدہ کرایا، اب جب وہ جوان ہوا تو اس نے سوچا نہیں، دنیا کے بارے میں اس نے سوچا کہ پہلے بائسیکل چلاتا تھا اب بائک چلانا چاہیے، پہلے ایسے کپڑے پہنتا تھا کچھ بھی چل جاتا تھا، چھوٹے کپڑے چلتے تھے اب بڑے پہننا چاہیے، پہلے اپنی چوائس نہیں تھی کنگھی بھی ڈھنگ سے نہیں کرتا تھا اب کرنا چاہیے، بلکہ دن میں کئی بار کرنا چاہیے. تو ایک انسان جب بڑا ہوتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ ہوتی ہے، وہ نئے سرے سے اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کرنے لگتا ہے. آپ دیکھیے 14-15 سال کے بچے ماں باپ کی بہت ساری باتیں نہیں مانتے ہیں، بہت ساری صحیح باتیں نہیں مانتے ہیں، لیکن دین کے سلسلے میں آدمی اتنا اندھا ہو جاتا ہے، دین کے سلسلے میں آدمی میں اتنی سیریسنس نہیں ہوتی ہے، اس کو اتنا فرق نہیں پڑتا ہے. دیکھیے آدمی کو اگر والدین اگر ایسی چیز کرنے کے لیے کہیں جس سے اس کو فرق پڑتا ہے کہ بائک بیچ دے تیری اور بائسیکل چلایا کر، فرق پڑتا ہے اس کو، یہ کپڑے مت پہن، جینس چھوڑ دے، ٹی شرٹ چھوڑ دے، کرتا پاجامہ پہن، فرق پڑتا ہے، عزت پہ فرق پڑے گا اس کے. داڑھی بڑھا، بہت سارے لوگ نہیں بڑھاتے ہیں، ایسا بہت سارے لوگ بہت ساری بھلائیاں چھوڑ دیتے ہیں. فرق پڑتا ہے کیوں, کالج میں ہے, جاب پہ ہے. تو باپ دادا کی بہت ساری چیزیں نوجوان جب سوچنے لگتا ہے تو ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز اگر میں قبول کر لوں تو میری زندگی میں فرق پڑے گا, کچھ کھونا پڑے گا, کچھ نقصان ہوگا, چاہے تو تکلیف ہو یا پھر بے عزتی ہو یا لوگوں دوستوں کے بیچ میں انسلٹ ہو. اس وجہ سے ماں باپ کی بہت ساری چیزیں وہ چھوڑتا چلا جاتا ہے اور نئی چیزیں اپناتا جاتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں وہ واپس سے ویسا ہو جاتا ہے جیسا پہلے تھا, اس میں چینج نہیں کرتا ہے. ہاں دین جو واقعی دین ہے اس میں تو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ دین جو رسم و رواج اور بچپن میں آنکھ بند کر کے اس نے قبول کیا تھا, اس بارے میں دیکھتا نہیں ہے کہ واقعی اللہ کا دین کیا ہے اور لوگ کس دین پر چل رہے ہیں, یہ فرق نہیں کر پاتا ہے. الیکٹریسٹی کے بارے میں, پالیٹکس کے بارے میں, سائنس کے بارے میں, دنیا کے سارے معاملات کے بارے میں وہ دیکھتا ہے کہ واقعی دنیا میں حقیقت کیا ہے اور ماں باپ کدھر جا رہے ہیں, باپ دادا کدھر جا رہے ہیں. ٹیکنالوجی کے سلسلے میں وہ تو ان کو نہیں سمجھتا ہے, ٹیکنالوجی ایسی ہے, موبائل ایسا استعمال کرتے ہیں, یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری ہے. تو ماں باپ کے اوپر یہ جج بنتا ہے, کیوں؟ اس کے پاس ایک پیمانہ ہوتا ہے, دنیا میں یہ چل رہا ہے اور ماں باپ ابھی تک پیچھے ہی ہیں. لیکن دین کے معاملے میں وہ آنکھ بند کر کے باپ دادا کے دین پر چلنے لگتا ہے, وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ ان کے لیے بھی تو کوئی چیک کرنے کا پیمانہ ہونا چاہیے, دین کے بارے میں بھی تو کچھ ہے جس میں کہ سارے لوگوں کو تولا جائے. اور وہ اللہ کا دین ہے, قرآن ہے, سنت ہے, اللہ کا فرمان قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ کا طریقہ. اس میزان میں تول نہیں پاتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کا گزر جاتا ہے اور اس کو قرآن و سنت کی ہوا بھی نہیں لگتی ہے, اس کو کچھ معلوم نہیں دین کیا ہے. تو وہ کیا سوچتا ہے کہ صرف طریقہ یہ کہ جو چلتے آ رہا کرتے رہو, خام خواہ کیوں سر درد مول لیں, اور اتنا سیریس میٹر بھی نہیں ہے. کون سا دین کا, پہلے تو طہارت ہی کا مسلمان کا مسئلہ ہے تو شریعت کا تو بہت دور کا معاملہ ہے. پاکی ناپاکی میں مسلمان پھنسا ہوا ہے, ابھی تک پاک ہے, آج پاک ہے, جمعہ ہے, کل پاک نہیں ہے, سنیچر ہے, تو آج ہی مسلمان کا معاملہ ہے. وہ سیریسلی نہیں لیتا ہے تو کیا کرتا ہے, بھائی جیسا چلا آ رہا ہے ویسا کرتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کوئی سیریس لے رہے نہیں ہے تو چلتے رہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سیریس کون لے رہا ہے اس کو. ہاں جیسے اس کی جائیداد پہ اگر اثر آنے لگے ماں باپ کے طریقے سے, باپ اگر بولے دین میں کہ پاجامہ پہننا چاہیے جینس نہیں, تو اب فرق پڑے گا, بولے گا دیکھیں گے چیک کریں گے ثابت ہے کہ نہیں, انٹرنیٹ پہ جائے گا چیک کرے گا, بتائے گا اسلام میں ضروری نہیں ہے, اب جا کے چیک کرے گا جب اس کی زندگی پہ اثر آئے گا. باپ بولتے طلاق دے دے بیوی کو, اب جا کے عالم سے پوچھے گا چیک کرے گا, اب چیک کرے گا نہیں, بولے گا ایسا نہیں اسلام میں, ایسا ہر ایک کا حق ہے, ماں باپ کا حق ہے, بیوی کا حق ہے, اولاد کا حق ہے. ماں باپ بول دے ساری سارا بینک بیلنس ہم کو دے دے بیوی کو مت دے, اب جا کے چیک کرے گا, علماء سے پوچھے گا واقعی اسلام میں کیا ہے, نہیں نہیں قرآن و حدیث میں کیا ہے. بہت سارے لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف آنے کا ذریعہ طلاق کا مسئلہ بنتا ہے, کہ ٹھیک ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن قرآن و حدیث میں کیا ہے, طلاق ہوا کہ نہیں ہوا. تو جب بیتی آدمی پر اور جب کچھ چھیننے والا ہوتا ہے تب جا کے آدمی تحقیق کے راستے پر آتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی نقصان سے بچنے کے لیے قرآن پر آئے, نبی کے فرمان پر آئے, تو یہ اس نے نقصان کی خاطر ایسا کیا, نقصان سے بچنے کے لیے کیا, واقعی دین کے لیے نہیں کیا اس نے. یہ قرآن و سنت پر چلنے کے باوجود خواہش کی پیروی ہے, کیونکہ اگر یہ قرآن و سنت اس کی خواہش کے خلاف ہوتے تو یہ بھی نہیں مانتا. تو دوسری وجہ شرک کی کیا ہے, ماں باپ بتا دیے گیارہویں منانا ہے, بتا دیے کنڈے کرنا ہے, بتا دیے کندوری کرنا ہے, درگاہ پہ جانا ہے, یہاں اودی لگانا ہے, یہاں لگانا ہے, اور سدے کرنا ہے, اور فلاں بزرگ ہم وہ فلاں بزرگ سے رشتہ ہمارا ہے, ان کا عہد نامہ ہمارے پاس ہے, فلاں پیر سے بیعت ہوئے ہیں, ہم کو ایسا کرنا ہے, اپنا ہی طریقہ ہے. یہ بولتا ہے چپ چاپ اسے چلتے رہو, سال میں ایک بار کرنا رہتا ہے, خام خواہ کیوں ٹینشن مول لیں, رشتے داروں سے دشمنی, اس سے دشمنی, اس سے دشمنی, جیسا ہے کرو, سیریس مت لو, بلا ہے ٹل جائے گی. لیکن لوگوں کی بلا ٹالنے کے لیے آدمی اللہ کی طرف کی اور آخرت کی بلا مول لیتا ہے. لوگوں سے تو بچ جائے گا, انسان کو انتخاب یہ ہے کہ بچنا کس سے ہے, لوگوں سے یا اللہ سے. ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو اگر ناراض کر دیتا ہے تو وقتی مصیبت سے نکل کے ہمیشہ کی مصیبت میں پھنس گیا. اور لوگ ناراض ہو جائیں, ٹھیک ہے, سماج ہے, لوگ ہیں, باپ دادا ہیں, رشتہ دار ہیں, ناراض ہو جائیں, ہم شرک نہیں کرتے ہیں, ناراض ہو گئے, سلام بند, رشتہ داری بند, بیٹا بیٹی کے رشتے معاملے بند, خراب, لیکن اللہ راضی ہو گئے. یہ تو آج ہیں, کل مر جانے والے ہیں, ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کی دشمنیاں ختم, دوستیاں ختم, سہارے ختم, سب ختم, یہ آج جانے والے ہیں, لیکن اللہ باقی رہنے والا ہے. تو آدمی اس چیز کو نہیں سوچ پاتا ہے. تو باپ دادا کا دین اور علم کی کمی, باپ دادا کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنا, اور شریعت اور دین کے دلائل کی آنکھیں نہ کھولنا, یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے شرک میں مبتلا ہونے کا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ آج جو شرک کر رہے ہیں, سمپل ریزن کیا ہے اس کا, آپ پوچھیں کبھی کسی سے, ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھائی یہ چلتے آ رہا ہے, یہ ایسی ہی ہے, کوئی وجہ نہیں. آپ پوچھیں اس کو یہ گیارہویں کرتے کیوں کرتے, آپ کتنوں کو معلوم نہیں ہوگا, ان کی وجہ یہ ہوگی بھائی ہمارے ابو ایسا کرتے تھے, ہماری اما نے ہم کو سکھایا ہے, بس ایسی. اس کو کوئی اس کا سگنیفیکنس, اس کی وجہ معلوم نہیں ہے, بس ہوتا آیا ہے, کرتے رہنا ہے. بلکہ ایسے لوگ بعض اوقات دلائل کے مخالف ہو جاتے ہیں, دلیل سے بھی لڑنے لگتے ہیں بلا دلیل, یہ بھی جنگ عجیب ہے, بے دلیل دلیل سے لڑنا, کیونکہ آدمی جو دل میں آیا اسی کے لیے وہی شریعت جب ہو جائے تو آدمی پھر ہر چیز کا انکار کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. یہ سورہ لقمان کی آیت ہے, اور بھی جو سورہ حج میں بھی اللہ نے بات بیان کی ہے کہ لوگوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں حجت بازیاں کرتے ہیں, لڑتے ہیں, بحث مباحثہ کرتے ہیں, کیوں کیسے, بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر, تین باتیں اللہ نے بیان کی ہیں. علماء نے مختلف باتیں اس میں کہی ہیں, شنقیتی اور اسی طرح سے شوکانی یا دوسروں نے بھی بعض باتیں سلسلے میں بغوی نے ذکر کی ہیں. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ تین باتیں ہیں, کیا ہیں, بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر. علم کے بغیر حجت کرتے ہیں, ہدایت کے بغیر حجت کرتے ہیں, اور کسی روشن کتاب کے بغیر حجت کرتے ہیں. علماء نے کہا علم کے بغیر حجت کرتے ہیں, یعنی علم ضروری ان کے پاس نہیں ہے, اس کے خلاف حجت کرتے ہیں. ایسی باتیں جو صاف ستھری ہیں, انسان کی فطرت میں اللہ ایک ہے, انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان کو زندگی کا فیصلہ ہونا چاہیے, آخرت کا مطالبہ انسان کی فطرت میں ہے. ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اپنی ذات سے, اپنی شخصیت سے اس کو الگ نہیں کر سکتا. ان آیات کو سمجھیے, اللہ کے بارے میں لڑتے ہیں. مثلا عرب کے لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم جب مٹی میں مل جائیں گے تو واپس سے زندہ ہوں گے, ایسا کیسا ہو سکتا. اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں, اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہوا خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهی رمیم. کہ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ وہ نہیں تھا, ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے, پھر جھگڑے کرتا ہے, بحث کرتا ہے, اور باپے بناتا ہے اور کہتا ہے کہ جب مٹی میں مل کے ہڈیاں گل جائیں گی ختم ہو جائیں گی تو کون زندہ کرے گا. تو انسان جو ہے یعنی اللہ کے بارے میں حجت بازیاں کرتا ہے, کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے, بس یوں ہی موڈ آ گیا اس کا, اس کا دل ایک بات بولتا ہے, بے بنیاد باتیں بطور دلیل پیش کرنا اس کو اپنے لیے ایک اصول بنا لینا ہے. تو پہلی چیز یہ کہ ایک دم ایسی چیز جو کوئی دلیل نہیں بن سکتی ہے بغیر علم فطرت کے خلاف باتیں کرنا. اللہ ایک انسان کی فطرت میں, اسی لیے عرب کے لوگ بھی جب کشتیوں میں سوار ہوتے تھے اور طوفان آتا تھا تو فطری تقاضا انسان کی فطرت میں وہ ایک ہی کو پکارے گا, اور انسان کے ذہن کا تجزیہ جو سائنسدانوں نے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان ایک وقت پہ, وقت کو آپ باریک سے باریک کرو انسان کے سوچنے کی صلاحیت کے اعتبار سے, ایک وقت میں ایک انسان ایک ہی چیز کے بارے میں سوچ سکتا ہے. تو ایک انسان مصیبت میں ایک ہی کو پکار سکتا ہے, اس کو جو سب سے زیادہ طاقت والا ہے, کیونکہ اگر کئی کو پکار رہا ہے تب بھی گریڈز ہوں گے, یہ زیادہ پاورفل کہ یہ زیادہ پاورفل. آپ دیکھیے ایسے وقت میں آدمی کسی کو پکارے گا, ایک آدمی یعنی جب پکارتا ہے تو اس کی فطرت میں کوئی ایسے کو پکارے گا جو سب سے زیادہ طاقتور ہو اور وہ اللہ ہے. تو بغیر علم ولا ہدن, ہدایت کے بغیر, علماء نے کہا ہدایت سے مراد یہاں پر استدلال ہے, غور و فکر کا نتیجہ ہے کہ اس کے پاس اپنی فطرت کے خلاف وہ شرک کر رہا ہے, اللہ کے بارے میں بحث کر رہا ہے, اور غور کرے گا اگر تو غور کرنے سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے, اللہ ایک ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر غور کرے کائنات میں دکھائی دے گا کہ جتنوں کو پوجا جا رہا ہے سب محتاج تھے, کسی دن پیدا ہوئے ان کی وفات ہوئی, کھاتے تھے پیتے تھے, پیشہ پاکانے کی ضرورت تھی, بیمار پڑتے تھے مدد کی ضرورت تھی, نکاح کیا تھا, بچے تھے, بچے سنتے تھے نہیں بھی سنتے تھے, کسی کو بچے نہیں ہوئے, کسی نے بیٹے کی تمنا کی بیٹی ہوئی, بیٹی کی بیٹا ہوا, کسی کو بڑھاپے تک اولاد ہی نہیں ہوئی. تو ایسے کئی لوگ تھے یہ سوچ کے کیا کل نقصان ہو گیا معلوم نہیں تھا ایسا ہونے والا ہے. تو جن کو پوجا جا رہا ہے اگر ان کے حال پر غور کرے, ولا ہدن, ان کے حال پر غور کرے تو ان کی زندگیاں خود بتائیں گی یہ پوجے جانے کے لائق نہیں ہے, یہ قابل احترام تو ہو سکتے ہیں, بڑی بڑی شخصیتیں ہیں ان کا احترام تو کیا جا سکتا ہے اچھے ہونے کی وجہ سے, ان کی دینداری کی وجہ سے, ان کے تقویٰ کی وجہ سے, لیکن یہ اتنے اونچے نہیں ہیں کہ ان کو معبود بنایا جائے, یہ معبود نہیں ہے, یہ رب نہیں ہے, یہ مربوب ہیں, رب کے محتاج ہیں, یہ معبود نہیں ہیں, یہ عبد ہیں, زیادہ سے زیادہ یہ عابد ہیں, عبد اور عابد میں فرق ہوتا ہے, یہ بندے ہیں اللہ کے, اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں, بہت زیادہ یہ ہے. تو ولا بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر, ان کے پاس کوئی روشن کتاب بھی نہیں ہے, نہ نیچرل ان کی فطرت اس کا ساتھ دے رہی ہے ان کے شرک کا, نہ غور و فکر ساتھ دے رہا ہے, نہ کوئی ٹیکسچول ایویڈنس ان کے پاس ہے, نہ کوئی آسمانی دلیل ہے, نہ کوئی وحی کا علم ان کے پاس ہے جو ان کے شرک کا ساتھ دے. تو تین باتیں ہوئیں, شرک کے خلاف کتنی چیزیں ہیں, نمبر ایک انسان کی فطرت شرک کے خلاف. دیکھیے قرآن کا انداز بہت اعلیٰ ہے, جتنا آدمی غور کرے اتنی باتیں اس میں سامنے آتی ہیں. نمبر ایک ان کی فطرت جو پیدائشی علم انسان کو دیا گیا ہے, علم ضروری جس کو کہتے ہیں, وہ بھی شرک کے خلاف ہے. دو, غور فکر کرنے کے بعد میں نتیجہ نکلے گا اگر عقل استعمال کرے موٹی موٹی تو بھی شرک کے خلاف جائے گی. اس لیے اللہ نے عیسائیوں سے کہا, عیسیٰ علیہ السلام کو تم پوچھتے ہو, ان کی ماں کو تم پوچھتے ہو, کان یاکلان طعام, دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے, وہ کھانے کے محتاج تھے. محتاج معبود نہیں ہو سکتا ہے, رب نہیں ہو سکتا ہے, وہ مربوب ہے. تو غور و فکر بھی اس کے خلاف ہے, عقل بھی شرک کے خلاف ہے. نمبر تین, وحی آسمان سے نازل ہونے والا علم جو نبی کو بطور وحی اور کتاب دیا جاتا ہے، کتاب منیر بھی ان کے پاس نہیں ہے، قرآن بھی اس کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا یہ تینوں دلیل تو نہیں ہے، ان کے پاس سہارا کیا ہے شرک کے لیے، استدلال کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ اللہ نے آگے ذکر کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو نازل کیا اس کی اتباع کرو، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو صاف جواب دیتے ہیں کہ ہم تو بس اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہم اس دین پہ چلیں گے، ہم ان اصولوں پہ چلیں گے، ہم اس راستے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. عقل بھی نہیں، کتاب بھی نہیں، فطرت بھی نہیں، سب سے ٹکرا کر کہاں جا رہے ہیں؟ باپ دادا کے پیچھے. رسم و رواج، رسم و رواج کا انسان کی زندگی پر بہت پاورفل اثر ہوتا ہے، بہت قوی اثر ہوتا ہے. اسی لیے بچے کو گھر میں پیدائش ہی سے صحیح رسم و رواج میں رکھنا چاہیے. اور ہمارا رسم و رواج کیا ہے؟ اسلام. ہماری زندگی کے تمام شعبوں پہ اسلام چھا جائے، ظاہراً بھی و باطناً بھی. بچپن سے اگر اس کو دینی ماحول ملے گا، بعد میں جا کے وہ شرک نہیں کرے گا، بعد میں جا کے وہ کنفیوز نہیں ہوگا. اس لیے صحیح ماحول ملنا بہت ضروری ہے. تو یہ دو آپ، اور آپ نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ دیکھیں گے تو اس میں یہی بات ملے گی کہ لوگوں نے بت بنائے، اور مقصد بنانے کا یہ تھا کہ ان بتوں کو دیکھ کر عبادت کا شوق پیدا ہوگا، لیکن نہیں ہوا. عبادت کے شوق سے بڑھ کر ایک دوسری برائی پیدا ہوئی ہے، اور برائی کیا تھی؟ کہ ایک نسل جب انہوں نے بت بنائے اور ان صالحین نیک لوگوں کے نام کے بت بنائے، تو جب وہ نسل چلی گئی، اور کیوں یہ سٹیچوز امیجز کیوں بنائے گئے تھے، وہ علم غائب ہو گیا، تو شیطان نے آ کر دلوں میں بات ڈالی. یہی لوگ تھے جن کی وجہ سے بارش برستی تھی، یہی وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے تمہارے کام بنتے تھے، ان کو خوش کرو اللہ خوش ہوگا، ان کے تھرو اللہ ملتا ہے، ان کے بغیر نہیں ملتا ہے، یہ سیڑھی ہے تمہارے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے. لوگوں نے ان کو بھی خوش کرنا شروع کر دیا، اور ان کو خوش کیا کیا؟ وہ سارے اعمال جو عبادتی اعمال ہیں ان کے ساتھ کرنے لگ گئے، ان کی عبادت شروع کر دی. تو باپ دادا کی اندھی تقلید شرک تک لے جاتی ہے، یہ دوسری چیز یاد رکھیں. نمبر تین، بے بنیاد واقعات، گھڑی ہوئی باتیں، اور ایسی حدیثیں جو معتبر نہیں ہیں. اسی لیے آج بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ بہت سارے لوگ جو شرک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس دو تین چیزیں ہوں گی. ایک، فلانے بابا ایسے تھے، پھر آپ بیٹھو فرصت سے ان کے پاس، وہ ایسے ایسے قصے آپ کو سنائیں گے کہ آپ کا دل تو کیا، آپ کی عقل بھی اس کو نہیں مانتی ہے، اور اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر پائے گا. کم سے کم کوئی چیز آدمی سمجھا تو سکے ایسا کیسا. اور بعض اوقات خود وہ واقعہ جو ہوتا ہے وہ خود اس کمال کے خلاف ہوتا ہے جو اس سے اخذ کیا جاتا ہے. کئی ایسی اوٹ پٹان باتیں جو اولیاء کے نام سے گھڑی گئیں کہ قبر میں آ کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ مرید کے کام آ رہے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو قبر میں بھی یہ کام آتے ہیں، فرشتوں کی اللہ کے فیصلے کی بے حرمتی کہ منکر نکیر کو مار کے بھگا دیا انہوں نے، اتنے پاورفل. یا فلاں بزرگ گردن ایک جگہ، دھڑ ایک جگہ، یا فلاں بزرگ ان کے یہاں بلیاں تھیں تو بابا کی صحبت میں بلی اتنی پاورفل ہو گئی کہ جتنے گھر میں لوگ آتے تھے تو بلی کچن میں جا کے برابر اتنی میاؤں کرتی تھی، تو سب کو معلوم ہو جاتا تھا کہ کتنے لوگ آئے مہمان، تو اتنے لوگوں کا کھانا آ جاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ بلی نے ایک میاؤں کم کیا، جتنے آدمی آئے بلی جا کے اندر میاؤں میاؤں، جتنے میاؤں کرتی تھی وہ برابر گنتا تھا باورچی جو بھی تھا کتنے میاؤں ہیں اس کے. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جتنے تھا تھالیاں آیا, جتنی پلیٹس, جتنا کھانا آیا, جتنے لوگوں کی مقدار کا کھانا آیا, ایک آدمی زیادہ تھا اس میں. ارے آج کیا ہو گیا, اچانک بلی فیل تو نہیں ہو گئی؟ تو جیسی کھانے کا وقت آیا تو ایک آدمی نے ان میں سے کہا کہ نہیں نہیں, میں روزہ ہوں, میں روزہ ہوں. تو معلوم ہوا آج بھی نمبر کیا تھا, ایک دم ایکوریٹ تھا. تو اس سے نتیجہ کیا نکلا, دیکھیے بہت دور کا نتیجہ نکلا. اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ بزرگوں کی صحبت سے جانور بھی غیب کا علم رکھتے ہیں. تو بزرگ کہاں؟ تو آپ یہاں سے ہی سیو کر دو کہ تو یہاں تک نہیں پہنچے گا نا, آپ وہاں ہی بتا دیے تو یہ بزرگ کا تو آٹومیٹک ہو گیا. بزرگ کہیں کہ جانوروں کو علم غیب ہے, تو بزرگ کہاں, بزرگ کا تو ڈسکشن میں بھی نہیں آنا چاہیے ورنہ جھگڑا ہو جائے گا. جانور ہیں, وہاں ثابت ہو گیا, جانور ثابت ہو گیا, صحبت سے نتائج مل رہے ہیں, تو وہ خود کتنے پاورفل ہوں گے. جیسے کہا جاتا ہے نا, یہ شیر کی طرح پاورفل ہے, شیر کی طرح بہادر ہے, تو جب یہ شیر کی طرح, تو شیر کتنا بہادر ہوگا, تو اوریجنل ہے. تو بزرگ کی صحبت سے بلی اتنی پاورفل ہے. حالانکہ اسی واقعے میں اگر غور کریں, سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ باورچی صاحب کو یہ صحبت نہیں ملی کیا؟ باورچی کو بلی کی ضرورت کیا ہے؟ وہ صحبت سے انسان جو ہے ایسا نہیں بن پایا جو بغیر بلی کے بتائے معلوم ہو جائے اس کو. بلی جا کے میاؤں میاؤں پوری کر رہی ہے اس کے, اور گنتے بیٹھ رہا ہو بےچارا. اس کو کبھی یعنی توفیق نہیں ملی کہ بزرگ کی صحبت سے فائدہ اٹھائے, جانور ہو جاتا ہے, انسان نہیں ہو سکتا ہے. تو ایسے کئی معاملات ہوتے ہیں. ایک بزرگ کی صحبت میں کتا تھا, اس کتے کی کو اتنا فرق پڑا بزرگ سے کہ جیسا بزرگ لوگوں کو لے کے بیٹھتے تھے, وہ کتا بھی جہاں جاتا تھا دوسرے کتے اس کے اطراف بیٹھتے تھے. چھوٹے پیر کیا یہ, ایسے اتنے واقعات ہیں, آپ ان کی گنتی آپ ان کو گن نہیں سکتے. اور افسوس اور تعجب اس پر ہے کہ لوگوں نے ایسے واقعات کی کتابیں بنا رکھی ہیں, کرامت اولیاء, فلاں بابا, جو بھی اس طرح سے ایسے واقعات آل فال اوٹ پٹانگ باتیں جمع کر کے, جن میں سے کئی چیزیں قرآن و سنت اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں ہو جاتی ہیں, مرتبہ ان سے بڑھا دیا جاتا ہے. تو ایسے واقعات, ایسی باتیں لوگوں نے کتابیں, اب لوگ اس کی بنیاد پر اولیاء کو مانتے ہیں, اور یہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ دے سکتے ہیں, یہ مانتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ واقعات سے, جھوٹے واقعات سے, کہ فلاں کو اولاد نہیں ہو رہی تھی, فلاں کی درگاہ پہ گیا, وہاں پہ اس کو اولاد ہوئی, فلاں کے خواب میں آئے, وہاں سے ایسا ہوا ویسا ہوا, معلوم پڑا تھا پیٹ میں بیٹی ہے لیکن بیٹا ہو گیا, بیٹا ہے تو بیٹی ہو گئی. تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو واقعات کی بنیاد پر عقیدے کا حصہ بنی ہوئی ہے. پھر اس میں اور برائی تب آتی ہے جب ان واقعات کے ساتھ ساتھ جھوٹی اور ضعیف احادیث بھی شامل ہو جاتی ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, حدیث میں یوں ہے کہ جب تم زندوں سے عاجز آ جاؤ, زندوں سے تم کو نہیں ملے, تو قبروں کی طرف جاؤ. حدیث ہے, اور صحیح حدیث نہیں, تمام محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے, یہ کسی بھی معتبر کتاب میں نہیں ہے, اس کی اصل ہی نہیں ہے. کہ تم جب بھی زندوں سے نا امید ہو جاؤ تو اصحاب القبور کے پاس جاؤ, ان سے تمہارا کام بنے گا. ایک آدمی ایک پتھر سے بھی جو اعتقاد رکھ لے تو اس کا کام بنے گا, یہ بھی حدیث ہے. پتھر سے بھی عقیدہ رکھے تو ہوگا, پھر بت پرستی کیا غلط ہے؟ عقیق کی انگوٹی پہنو, تمہارے مسائل حل ہوں گے, یہ بھی حدیث ہے. اس طرح کی حدیثیں ہیں. تو ایسی کئی حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا آدم علیہ السلام نے, اب وسیلے سے دعا کی, توسلوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم, میری جاہ سے, میرے مرتبے کے وسیلے سے اللہ سے مانگو, میرا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. ایسی کئی حدیثیں, ضعیف موضوع حدیثیں امت میں عام ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک فلاں فقیر تھا, موسیٰ علیہ السلام کو معلوم پڑا نہیں ہوگی اولاد, اس نے کہا ہوگی, اور انشاءاللہ بھی نہیں بولا اور ہوگی اولاد, تو اللہ کے نزدیک اتنا مرتبہ تھا اس کا. تو تو ایسی کئی جھوٹی جھوٹی جھوٹی روایتیں، ضعیف روایتیں عوام میں عام ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے عقائد برباد ہو گئے اور ایسے بزرگوں کی عبادت لوگ کرنے لگے ہیں. احترام اپنی جگہ ہے اولیاء کا، لیکن ان کو اپنے مسائل کے حل کے اعتبار سے ماخذ بنا لیا اور ان کو سارے وہ عبادتی امور ان کے ساتھ کرنے لگ گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے. تو تیسری وجہ ضعیف اور موضوع احادیث کا پھیلنا ہے. چوتھی چیز صالحین کی شان میں غلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کی شان میں اتنا زیادہ بڑھ جانا کہ ان کو اللہ کے برابر کر دینا، ان کی حد سے ان کو بڑھا دینا، ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو خالص اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور یہ غلو ہوتا ہے تعریف سے شروع. غلو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دل میں عقیدت ہے فلاں کی، اور عقیدت میں اتنی تعریف شروع کر دی کہ اللہ کے برابر کر دیا، کہ انسان چاہتا ہے کہ جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، جس سے اس کو عقیدت ہوتی ہے، اس کی شان میں وہ کچھ کہتا ہے. اب اس کی شان میں جب کہنے لگتا ہے تو جس لیول کا آدمی ہوگا اس لیول کی بات ہوگی، اور جتنا زیادہ آدمی جاہل ہوتا ہے اتنا زیادہ اس میں ایگزیجریشن غلو ہوتا ہے، کیونکہ وہ لیمٹس جانتا نہیں ہے. احتیاط والا، اب دیکھیں کسی کو گاڑی چلانے آتی نہیں، وہ گھمائے گا سٹیرنگ تو کیسا کرے گا؟ برابر ایڈجسٹ کرے گا؟ نہیں، وہ پورا گھماتا ہے. کسی کو کوئی کام دیجئے وہ ایسا کرتا ہے. بچے کو آپ گاڑی چلانے کے لیے بولیے، وہ کتنا گھمائے گا؟ وہ تھوڑا گھمائے گا، راستے کے حساب سے گھمائے گا؟ نہیں، وہ جتنا گھومتا ہے اس حساب سے گھمائے گا. تو جاہل بڑھاتا ہے تو بہت بڑھا دیتا ہے، گھٹاتا ہے تو بہت گھٹا دیتا ہے. تو کسی شخصیت سے جب محبت انسان کو ہوتی ہے، اس کی عظمت، اس کی عقیدت جب دل میں آتی ہے، تو آدمی اس کے مرتبے کو اتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ پھر یاد نہیں رکھتا ہے کہ رسول کا مرتبہ کیا ہے اور اللہ کا مرتبہ کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے. بعض اوقات ایسے لوگوں کو جو نیک لوگوں کی لائن میں کھڑے ہونے لائق نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو رسول سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ کے برابر کر دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں فرمایا، یا ایوہ الناس ایاکم والغلو فی الدین، اے لوگو دین میں غلو سے بچو. غلو کس کو کہتے ہیں؟ غلو کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی واقعی حد سے بڑھا دینا، کسی چیز کو اس کی واقعی حد سے بڑھا دینا، اس کو غلو کہتے ہیں. ایاکم والغلو فی الدین، خبردار دین میں غلو سے بچو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُ فِي الدِّينِ، اس لیے کہ تم سے پہلوں کو ہلاک کرنے والی چیز دین میں غلو کرنا ہی تھی. تم سے پہلی جو قومیں گزری ہیں ان کی ہلاکت کی وجہ کیا تھی؟ دین میں انہوں نے غلو کیا، حد پار کر گئے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، کبھی دنیا میں اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. اور غلو کبھی اعمال میں ہوتا ہے، کبھی عقیدے میں ہوتا ہے. اعمال میں غلو سے بدعات وجود میں آتی ہیں، اور اس سے بہت ساری زبردستی کی قیدیں دین میں آتی ہیں. قبر پہ جائیں گے اولیاء کی، کیسا جائیں گے؟ دروازہ بنانے والے نے کیسا بنایا؟ کہ بے ادب بھی با ادب ہو کے آئے. قبروں کے قبرستان پہ کیسا ہوتا ہے؟ اولیاء کی قبریں بنائی جاتی ہیں تو اندر جانے کا دروازہ تھوڑا چھوٹا، تو جس کی ہائٹ ہے وہ بھی لائٹ ہو جائے، وہ بھی جھک کے جانا چاہیے، جو نہیں مانتا وہ بھی جھک کے جانا چاہیے، جو بھول گیا اس کو بھی یاد ہے نہیں یہاں تھا، جھکا کے جانا پڑتا ہے. اور مسجد کا دروازہ اتنا اونچا، اتنا بڑا کہ کسی کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن درگاہ کا دروازہ، تو آپ بتائیے اللہ کے گھر میں جا رہا ہے تو وہاں جھک کے نہیں جا رہا، حالانکہ اسلام میں یہ بھی نہیں ہے، اسلام میں یہ بھی نہیں ہے. مسجد میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھک کے نہیں جاتے تھے، اللہ کا گھر ہے لیکن داتا کا دربار وہاں جھک کے جانا پڑے گا. مسجد سے واپس لوٹ رہا ہے, سیدھا سلام پھیرا, منہ پوچھا رومال سے, موبائل لیا, پلٹا واپس سے سائلنٹ موڈ سے, واپس آن کیا, فلائٹ موڈ سے نکالا, چل رہا ہے سیدھا, پیٹ دکھا کے جا رہا ہے قبلے کو. حالانکہ پیٹ دکھانا کوئی پرابلم ہے, مر جائے گا آدمی, پاگل ہو جائے گا اگر اس طرح سے حکم دے دیا جائے قبلے کو پیٹ نہیں دکھانا, زندگی حرام ہو جائے گی اس کی, کبھی کوئی کسی کو دیکھ نہیں پائے گا جو پیچھے اس کے, گھوم ہی نہیں سکتا ہو قبلے سے, پیٹ ہی نہیں دکھا سکتا ہو, اور بھاگ ہی نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, بازار کیا کریں گے, اللہ نے حکم نہیں دیا. لیکن داتا کے دربار میں جب جائے گا, کسی نیک صالح کی قبر پر جب جائے گا تو کیسا جائے گا واپس, پیٹ نہیں دکھائے گا وہاں پر, یہاں پیٹ دکھائے گا, مسجد حرام میں جائے گا وہاں پیٹ دکھائے گا, اور وہاں کوئی حکم نہیں کہ آپ پیٹ مت دکھاؤ, اسلام میں ہے نہیں. یہ غلو ہے, یہ کیا ہے, یہ غلو ہے, ایسی چیز اپنے اوپر لادنا جو اسلام میں نہیں, ایسی قید لگانا جو اسلام میں نہیں ہے. عبادات میں غلو, اعمال میں غلو انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے, بعض اوقات آدمی اپنے اوپر اس کو لادتا ہے, اس کو نبھا نہیں پاتا ہے, نبھا نہیں پاتا ہے. قرآن کے بارے میں غلو, اتنا اوپر کے ہاتھ نہیں پہنچے, بہت اوپر, اللہ کی کتاب سب سے اوپر, کہ بچے اگر ماں باپ گھر میں نہیں پڑھنا چاہیں تو سیڑھی لانا پڑے چاچا کے ہاں سے اس کو, اور اگر نکالنے کی کوشش کریں, چلو رمضان آ رہا اپنا, تو نکالنے میں ایسا ہو بیلنس فیل ہو کے قرآن گر جائے, پھر وہ گر جائے تو ایک نئی مصیبت, کہ اس کو کس میں تولنا ہے, گڑ میں یا نمک میں, ایک پلڑے میں گڑ یا نمک اور دوسرے میں قرآن, اس کو تول کے وہ گڑ اور نمک کیا کریں گے, صدقہ کریں گے. یہ بھی غلو ہے, یہ تقصیر میں غلو ہے, کہ قرآن کے حق میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل کیا جاتا, پہاڑ پر اتارا جاتا, تو دیکھتا کہ اللہ کی عظمت, اللہ کی خشیت, اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اتنا عظمت والا قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے, لیکن گر گیا تو کیا ہوا, اس نے کیا کیا, اس کی عظمت, اس کی تعظیم کیسے کی, کیسے تولا اس کو, نمک سے, جو سب سے سستی چیز ہے. اگر قرآن کو آپ ہیروں جواہرات میں تولتے ہو تب بھی آپ نے انسلٹ کیا اس کا. ساری دنیا کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو اور ایک میں قرآن کو, تب بھی آپ نے انسلٹ کیا قرآن کا. ان خزانوں کی لائق ہی نہیں ہے قرآن کے ساتھ تولنے کی, یہ اس لائق نہیں کہ قرآن کو ایک پلڑے میں رکھ کے اس کے ساتھ یہ تولے جائیں, اور آپ نے تولنے کے لیے چنا اگر تو کیا, گڑ, جس کی چائے بنا کر اگر آپ کو دی جائے تو آپ اپنا انسلٹ فیل کرو گے کہ مجھ کو گڑ کی چائے دیتا ہے, تو کیا سمجھتا ہے مجھ کو. ہدیے میں اگر آپ کو کوئی پارسل بھیجے, گفٹ بھیجے آپ کو, مٹھائی کے ڈبے میں نمک بھیجے آپ کو, آپ بولے کہ پاگل سمجھتا ہے مجھ کو, تو نمک بھیجتا ہے مجھ کو گفٹ میں. آپ پاس ہو گئے, آپ کا پروموشن ہو گیا, آپ کو کسی نے ڈبا بھیجا ہے, کھولا آپ نے, دیکھا اس میں گڑ اور تھوڑی مکھیاں بھی اس میں, آپ کو کتنا برا لگے گا. آپ اللہ کے کلام کو گڑ سے توڑ رہے, شرم نہیں آتی, اتنی بے غیرتی کہ اللہ کے کلام کے بارے میں کیا اندازہ لگایا تو نے, تجھ کو خود تولا جائے تو غصہ ہوگا. ذرا ادھر آؤ, کیوں, آپ کو تولنا ہے, آپ کا وزن کرنا ہے, کس سے, ہیروں سے, بہت خوشی کی بات ہے, میں اتنا قیمتی ہوں, نہیں نہیں سوری, آپ کو نہیں, آپ کے چچا کو تولنا ہے ہیروں سے, آپ کو گڑ میں تولنا ہے, کتنا برا لگے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو, نمک میں توڑ رہے, گڑ میں توڑ رہے. قرآن, یہ غلو ہے. ایاکم والغلو فی الدین فإنہ اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین, خبردار دین میں غلو مت کرو, اس لیے کہ تم سے پہلوں کو جس چیز نے ہلاک کیا وہ دین میں غلو تھا, حدیں پار کر جانا اس کا نام غلو، اس کو غلو کہتے ہیں، اس کو غلو کہتے ہیں. اور غلو یہ مسند احمد کی روایت ہے اور نسائی اور ابن ماجہ اور حاکم نے بھی اس کو روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. غلو عمل میں بھی ہوتا ہے اور غلو عقیدے میں بھی ہوتا ہے، قول میں بھی ہوتا ہے، فعل میں بھی ہوتا ہے، ظاہراً بھی ہوتا ہے، باطناً بھی ہوتا ہے. کسی کو کسی کی حد سے بڑھا دینا یہ غلو ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصار ابن مریم، مجھ کو ویسے تعریف میں مت بڑھاؤ جیسے ابن مریم کی تعریف میں نصارہ آگے بڑھ گئے، آگے بڑھ گئے، حد پار کر گئے. معلوم ہوا تعریف بھی بری ہے اگر وہ حد پار کر جائے. یعنی نبی کی تعریف، کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ ابو جہل کی تعریف کر رہے ہیں، فرعون کی نہیں، واقعی اس کی تعریف کر رہے ہیں جس کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کے معنی کیا ہے؟ محمد کے معنی ہے ایسی شخصیت جس میں اتنی ساری خوبیاں ہوں کہ واقعی وہ تعریف کیے جانے لائق ہو. الذی کثرت خصالہ المحمودہ، لسان العرب آپ دیکھیں کہ محمد کے معنی کیا ہے، ڈکشنری میں آپ کھول کے دیکھیں کتنے لوگوں کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے. چنو گڈو اس کے نام کی میننگ پوچھتے، مولوی صاحب سے کبھی محمد کے معنی نہیں پوچھتے. کہ محمد کے معنی ہے الذی کثرت خصالہ المحمودہ، جس کی اچھی صفات اتنی زیادہ ہوں کہ واقعی وہ تعریف کے لائق ہوں، یہ محمد کے معنی ہے. احمد کے معنی اللہ کی بہت زیادہ حمد کرنے والا، یہ احمد ہے. محمد محمود کے معنی میں آتا ہے، جو واقعی تعریف کے لائق ہو. تو نبی کی تعریف کریں گے تو کیا بری بات ہے؟ اچھی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا اچھی بات ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کرنے کے سلسلے میں بھی ہم کو ڈانٹا ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں دیکھو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نبی کی تعریف نہیں کرتے ہیں، آپ جیسے تعریف کرتے ہم ویسے نہیں کرتے ہیں، ہم ویسے تعریف کرتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے تعریف کی ہے. آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصار ابن مریم، مجھ کو تعریف میں اطرا، اطرا عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کی تعریف میں حد پار کر جانا. لا تطرونی کما اطرت النصار ابن مریم، مجھ کو تعریف میں ویسا مت بڑھاؤ جیسے ابن مریم کو تعریف میں بڑا چڑھا کے نصارہ نے بیان کیا. کیسے تعریف میں بڑھایا؟ عبداللہ کو کیا بنا دیا؟ ابن اللہ، اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. بلکہ بعض نے دیکھا کہ یہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوا ہے اس کو آنکھ دیتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ نہیں یاد رکھا کہ یہ خود سے نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ تعالی کرتا ہے، ان کے ذریعے سے کرتا ہے. تو انہوں نے کیا کر دیا، انہیں کو کہا کہ زندگی دینا موت دینا کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کرتا ہے یہ، اور یہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کا نعوذ باللہ اوتار ہیں. اسی لیے انہوں نے کیا کہا، ثالث و ثلاثہ ہیں، یہ تین میں کے ایک ہیں، یہ گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ، آج بھی مانتے ہیں وہ لوگ، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، تین وہ مانتے ہیں آج. اسلام میں نہیں، اتنا زیادہ ٹینشن نہیں، ایک بس. لیکن آج مسلمانوں نے ایک کی کتنے انیک کر دی ہے. اللہ تو ایک ہی گنتی کے اعتبار سے ہے، لیکن رزق کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، شفا کے اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے، زندگی کے مسائل کے حل کے اعتبار سے، اللہ اور کتنے سارے اللہ کے علاوہ ہیں. کہ کسی کو مصیبت ہے، یا رسول اللہ المدد، یا علی المدد، یا غوث المدد، یا فلاں المدد آج ہے کہ نہیں مسلمان؟ یہاں تک کہ اس کے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ بچے بھی جب لڑ رہے ہیں تو ماں باپ کو دیکھا ہے بچے بھی کیا بول رہے ہیں، یا علی توڑ دے دشمن کی نلی، یا علی المدد پکار رہے ہیں. کس کو پکار رہے وہ؟ اب یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ وہ العلی العظیم، اللہ کا نام بھی تو العلی ہے، نیت کیا ہے؟ کس کو پکار رہا ہے؟ مولا علی. وہ اللہ کو نہیں پکار رہا ہے. اسی لیے انما الاعمال بالنیات، بہت سی باتوں سے آدمی دنیا میں چھوٹ سکتا ہے لیکن قیامت کے دن اس کی نیت اللہ کے ہاں اس کو معلوم ہے اللہ کو کیوں کر رہے ہیں. آدمی بعض اوقات شرک اور بدعات ایسا نہیں تو ایسا کرتا ہے، راستہ نکالتا ہے، حیلے نکالتا ہے، اس کے لیے قانون میں بیٹھ جاتا ہے وہ دنیوی اعتبار سے، لیکن یہ ظاہری قانون میں بیٹھا ہے، اللہ کے ہاں جو باطن کے جانچنے کا قاعدہ ہے اس میں پکڑا جائے گا وہ. اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے واقعی اس کی نیت کیا تھی کہ سر جھکا رہا ہے درگاہ پہ جا کے، بولے ناک نہیں ٹکا رہا میں، بس سجدے میں ناک بھی ٹکانا پڑتا ہے تو سجدہ نہیں ہے یہ. اچھا، خود حنفی مسلک میں ناک ٹکانا ضروری نہیں ہے، دو میں سے ایک بھی ٹکایا تو چل جاتا ہے، اب سجدہ نہیں ہے، معلوم نہیں اس کو. اس طرح سے ہیلے بنا کر اپنی شرکیات کے لیے راستے نکالنا تو غلو اس کی بنیاد ہے، حد سے پار کر دینا. آپ نے کیا فرمایا؟ مجھ کو تعریف میں ویسا مت بڑھاؤ جیسے ابن مریم کو نصارہ نے کیا، اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی کہ ان کی ابدیت اور رسالت کے مرتبے سے ان کو بڑھا دیا. اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، یاد رکھو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. فَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تم میرے بارے میں اگر تعریف کرو تو یوں کہو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی دو حیثیتیں ہیں، اس کو یاد رکھیں. ایک حیثیت اللہ کی نسبت سے، ایک حیثیت بندوں کی نسبت سے. ایک حیثیت اللہ کے ریلیشن میں، ایک بندوں کے ریلیشن میں. اللہ کی نسبت سے آپ کی حیثیت، آپ کی شان عبدیت کی ہے، آپ بندے اللہ کے. بندہ ہونا چھوٹا معاملہ نہیں ہے، بندہ ہونا بڑا معاملہ ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے انسان کو پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جس مقصد سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کی تکمیل میں کمال درجہ رکھتے ہیں، واقعی اللہ کے بندے ہیں، آپ کسی اور کے بندے نہیں ہیں، آپ خالص اللہ کے بندے ہیں. توحید، اخلاص، عبودیت کا کمال آپ کے پاس ہے، تو یہ تعریف ہے آپ کی. اسی لیے اللہ نے جہاں بھی شان بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں پر اللہ نے کیا کیا؟ اپنا بندہ ذکر کیا. سبحان الذی اسرا بعبدی، معراج کا ذکر کیا، بندہ ذکر کیا، اور کئی مقامات ہیں جہاں پر قرآن کے لیے دعویٰ کیا، اس سے بہتر کتاب لاؤ، سورت لے آؤ، آیت لے آؤ، بندہ. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اپنے بندے پر ہم نے جو کتاب نازل کی شک ہے تو لے آؤ، اس طرح کی سورت لے آؤ، بندہ. تو ایک حیثیت اللہ کی نسبت سے، وہ کیا ہے؟ بندگی، عبودیت. دوسری حیثیت مخلوق کی نسبت سے ہے کہ اللہ نے آپ کو شرف دیا ہے، اور اللہ کے ہاں بندوں کے اعتبار سے، فلاح کے اعتبار سے اونچا سے اونچا مقام اگر کوئی ہے تو وہ کون سا مقام ہے؟ رسالت. کہ اللہ تعالی کسی بندے کو چنے دوسروں کی ہدایت کے لیے، اس بندے کی حفاظت کرے، اس کو مسلسل رہبری دے، اس سے براہ راست اس کی طرف وحی بھیجے، اس کو زندگی میں حق اور باطل بتائے، اور اس کو چن کے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، پھر اس کو نبی سے اور اونچا مقام بنا دے، اس کو رسول بنا دے. تو یہ جو مقام ہے بندوں کی نسبت سے اونچا مقام، سب سے اونچا مقام اگر مل سکتا ہے تو کون سا ہے؟ رسالت کا. اسی لیے آپ دیکھیں چار مرتبے لوگوں کے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ چار مرتبے ہیں جنت کے اعتبار سے ہوں یا آخرت میں مرتبے کے اعتبار سے ہوں، نبی اس سے نیچے صدیق، اس سے نیچے شہید، اور اس سے نیچے صالح. تو اس میں سب سے اوپر کون سا ہے؟ نبی. اور نبی جو اوپر کا درجہ ہے اس سے اوپر کون ہوتا ہے؟ رسول. نبی سے اوپر کون ہوتا ہے؟ رسول. تو اللہ کے نبی رسول ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ میری تعریف میں حد سے مت بڑھو، میں بندہ ہوں اللہ کا، تو میرے بارے میں جب تم کچھ کہو، میری شان میں کہو، تو ان دو چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہو، ان دو چیزوں کے پار نہیں ہونا چاہیے، اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. میرے بارے میں کہو تو کہو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. اسی لیے اتحیات جب پڑھتے ہیں، اتحیات میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں. تو یہاں پر اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. تو اکثر آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصیدے لکھے جاتے ہیں، جو نعتیں لکھی جاتی ہیں، ان میں آدمی ان باتوں کو ملحوظ نہیں رکھتا ہے. آپ کو مشکل کشا بنا دینا، عالم الغیب بنا دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں، آپ بشر ہی نہیں تھے. ہم مانتے ہیں سید البشر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عام بشر کی طرح نہیں ہیں، آپ اعلیٰ ترین بشر ہیں، آپ ان تمام عیوب سے پاک ہیں جس میں ایک عام انسان مبتلا ہوتا ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کے باوجود کیا ہیں؟ انسان ہیں. لیکن لوگوں نے کیا بنا دیا؟ آپ مخلوق نہیں ہیں، آپ انسان نہیں ہیں، آپ کیا تھے؟ بشر نہیں تھے، آپ نور تھے، نور بشر کا جھگڑا، عالم الغیب تھے، سب جانتے تھے، آپ مختار کل ہیں، یہ سارے آسمان و زمین کے سارے خزانوں کی چابی آپ کے ہاتھ میں، جو چاہے جس کو چاہے دے، جنت چاہے دے، جو بھی چاہے دے، جنت دے سکتے دنیا کیوں نہیں دے سکتے. ایسی کئی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جہاں چاہیں آتے ہیں جاتے ہیں، سلام پڑھو آ گئے، لو آ گئے، لو آ گئے، لوگ کرتے ہیں کہ سلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اب آقا آ رہے ہیں. تو جہاں چاہیں جاتے ہیں، ایک وقت میں کئی جگہ جاتے ہیں، جو چاہے اپنی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگوں نے باتیں کہی. نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ دوسرے بزرگان دین کے بارے میں بھی، بلکہ جانوروں کو بھی اس طرح سے بنا دیا کہ کہیں سے بھی پکارو وہ بزرگ ہماری پکار سنتے ہیں، ہمارے مسائل کو حل کرتے ہیں. ان کی حد سے ان کو بڑھا دینا، ان کی وفات ہو چکی ہے، پردہ کر گئے دنیا سے، تو اب بھی پکارو، قبر میں ہیں، دنیا میں کہیں سے بھی پکارو، سنتے ہیں، قبر کے اندر سے سب سیٹنگ کر سکتے ہیں، قبر کے اندر سے تمہارے مسائل حل کر سکتے ہیں. آپ فرینچ میں بولو، مراٹھی میں بولو، ہندی میں بولو، نہ بولو، آپ کا مسئلہ برابر سمجھتے ہیں. زندگی میں ایک زبان آتی تھی، دو آتی تھی، تین آتی تھی، اب جیسی وفات ہو گئی ساری لینگویجز آٹومیٹک ساری لینگویجز آتی ہیں. کہ دنیا بھر کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کو دنیا میں کہیں سے بھی پکارو، ہندی، مراٹھی، کنڑ، ملیالم، فرینچ، رشین، انگلش، کسی بھی زبان میں ان کو پکارو، وہ سنتے ہیں، مسائل حل کرتے ہیں، معلوم ہے کہاں سے پکار رہا ہے، برابر اس کی مدد کرتے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ بولنے میں اس سے غلطی ہو تو بھی سمجھ لیتے ہیں واقعی کیا ہے، اللہ کی ضرورت کیا ہے پھر، اور اللہ کے خصائص پھر کہاں ہیں؟ جب سب یہ کر سکتے تو اللہ کی خاص بات کیا ہے؟ اللہ میں اللہ کی خاص بات کیا ہے پھر؟ تو یہ جو مسائل ہیں، بعض اوقات بندے کی تعریف میں آدمی اتنا بڑھا دیتا ہے اس کو، یہ بھول جاتا ہے کہ وہ بندگی کی حد کراس کر رہا ہے، وہ اللہ کے برابر ان کو بنا رہا ہے. یہ اگرچہ محبت میں ہوتا ہے، تعظیم میں ہوتا ہے، احترام میں ہوتا ہے، لیکن ہر محبت، ہر تعظیم، ہر احترام شریعت میں جائز نہیں ہے، اس کی حد ہے. آپ اللہ کے برابر محبت کسی سے کر سکتے ہیں؟ نہیں. آپ اللہ جیسی تعظیم کسی کی کر سکتے ہیں؟ نہیں. ایک حد ہے اس کی، اللہ کی شریعت کے پابند ہو کے کرنا پڑے گا. تو یہاں پر یاد رکھیں، چوتھی چیز جو شرک کے اسباب میں سے، وسائل میں سے ہے، وہ بزرگوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں غلو کرنا حد پار کر دینا ہے. نمبر پانچ, برے علماء اور ان کی تحریفات, خصوصاً معنوی تحریفات. ایک ہوتی تحریف, تحریف کس کو کہتے ہیں؟ کچھ کا کچھ عدل بدل کر دینا جس کو ہم کہتے ہیں, اپنی طرف سے چینج کر دینا, ڈسٹارشن جس کو آپ کہیں گے, ڈسٹارٹ کر دینا میسج کو, اپنی طرف سے اصل پیغام کو بگاڑ دینا. اور یہ بگاڑنا دو طرح سے ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے متن میں تحریف, ٹیکسچوئل فیبریکیشن آپ جس کو کہیں, یا ڈسٹارشن آپ جس کو کہیں, کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام اس میں انسان اپنا کلام اس طرح سے ملا دے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے اور بندے کی ملاوٹ کیا ہے فرق ختم ہو جائے, بلکہ اپنی طرف سے کچھ بھی لکھ کے اللہ کا نام بتا دینا, گھڑ گھڑ کے اس کو دین بنانا, یہ دین ہے, اپنا دین یہ ہے, اس طرح سے لوگوں کو بے دینی, ان کی اپنی عقل کی اپنی خواہشات کی اپج, اس کو اللہ کا دین بتا کے پیش کرنا. ایک تحریف ہوتی ہے متن میں, اللہ کے اصل پیغام کو بگاڑ دینا. دوسری تحریف ہوتی ہے اللہ کے پیغام کو تو باقی رکھا جائے, الفاظ ویسے ہی رہیں, قرآن کا قرآن باقی ہے, حدیث حدیث ہے, بخاری کی ہے, مسلم کی ہے, لیکن جب حضرت سمجھانے پر اس کو آئیں تو ایسا سمجھائیں کہ بات ہے کچھ, نکل رہا کچھ ہے, بات ہے کچھ اور ثابت کچھ اور کرنے لگے, اس کو کہتے ہیں معنوی تحریف. معنوی میننگ کے اعتبار سے, مطلب کے اعتبار سے کچھ کا کچھ مطلب بدل دینا. وہ الفاظ نہیں چینج کر سکا, قرآن کو نہیں بدل سکتا ہے, لیکن قرآن کو جب سمجھانے لگے گا تو قرآن کی آیات سے وہ مطلب نکالے گا جو اس میں نہیں ہے. کیسے؟ ایک صاحب نے دلیل دی, اللہ کے سوا دوسروں سے مانگ سکتے ہیں, مدد لے سکتے ہیں اولیاء سے, قبروں میں جو ہیں وہ یا جو بھی ہیں. دلیل کیا ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ, جس میں خود اللہ سے مدد لینا ہے اس کو غیر اللہ سے مدد لینے کا ذریعہ بتا دیا. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, تم مدد چاہو, استعانت کرو, کس سے؟ صبر اور نماز سے. آپ پوچھیں گے اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ ثابت ہو رہا ہے, ثابت کرنے والا ثابت کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اپنے زوم میں ثابت کر رہا ہے, حقیقت میں نہیں. کہ صبر کیا ہے؟ اللہ ہے. آپ صبر کر رہے ہو, صبر آپ کا عمل ہے, وہ مخلوق ہے. آپ مخلوق ہو تو آپ کا عمل بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے. اور آپ کا صبر کیسا ہے؟ اچھا ہے, اعلیٰ, بہت, نبی کے جیسا, کچا پکا صبر. اور آپ کی نماز آپ کا عمل ہے نا, قیامت میں تلے گا. آپ کی نماز اللہ ہے؟ اللہ نہیں, وہ آپ کا عمل ہے. اور آپ کی نماز تو آپ جانتے کیسی ہے, کچی پکی نماز ہے, دھیان کدھر جا رہا, قیرت کدھر جا رہی, تجوید کتنی, توبہ کر رہی, کیسی تجوید آپ کی, کیسی قیرت آپ کی, کیسی, کیسا دھیان نماز میں آپ, تو آپ کیسی ٹوٹی پھوٹی نماز آپ کی نماز ہے, اس سے مدد لے سکتے, اتنے بڑے ولی سے نہیں لے سکتے. تو یہ لاجک کہ آپ جب ایک مخلوق سے مدد مانگ رہے ہو تو پھر دوسری اس سے بڑی مخلوق سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ آپ کے ایسے سڑے گلے صبر سے آپ مدد لے سکتے ہو, آپ کی ایسی ٹوٹی پھوٹی نماز سے آپ مدد لے سکتے ہو, ایسی مخلوق سے مدد لے سکتے ہو جو بذاتی ہی قائم بھی نہیں ہے, آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, لیکن آپ اولیاء سے مدد نہیں لے سکتے. آپ کی نماز زیادہ اونچی ہے کیا اولیاء زیادہ اونچے ہیں؟ آپ کی ٹوٹی پھوٹی نماز سے بھی برے ہو. آپ کی نماز کا اللہ کے پاس کیا مرتبہ ہے اور اولیاء کا کیا ہے؟ تو آپ کی نماز کا مرتبہ زیادہ ہے یا ولی کا زیادہ ہے؟ اور ولی کا زیادہ ہے. تو آپ جب نماز سے مدد مانگ سکتے ہو تو اس نماز سے بہتر ایک اور مخلوق, ایک اور ذات, ولی, اس سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ کیسا فٹ بیٹھ گیا ایک دم, جگ سو پزل کی جیسا. لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایکسپلینیشن میں سرکس ہوا ہے, اس میں کرتب دکھانے والے نے کرتب دکھایا ہے. کیا کرتب دکھایا ہے؟ یہ کرتب دکھایا ہے کہ آیت کے معنی ہی غلط بتا دی ہے. ہم کو اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کا اے نماز میری مدد کر, اے صبر میری مدد کر, ان کو پکارنے کے لیے نہیں کہا. نماز پڑھ اللہ مدد کرے گا, صبر کر اللہ مدد کرے گا, تو یہ عمل کر اللہ تیری مدد کرے گا, یہ مطلب ہے. تم ان اعمال کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو. تو نماز پڑھنا تمہارا عمل ہے, نماز میں جھک رہے کس کے آگے؟ اللہ کے آگے. اور صبر کر رہے ہیں تو کس کی خاطر؟ وما صبرك الا بالله, تیرا صبر اللہ کی خاطر, اللہ کی توفیق سے ہے, اللہ کی خاطر صبر کیا جاتا ہے. تو صبر اور نماز سے مدد مانگنا نہیں ہے, اس عمل کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنا ہے. اب کیا بتا دیا اس کو, کیسا بنا دیا کہ دیکھو انہی سے مدد جب مانگ سکتے تو اولیاء سے کیوں نہیں مانگ سکتے. اور اگر واقعی یہ اتنا بڑا معاملہ تھا تو اللہ ڈائریکٹ بول دیتا تمہاری نماز کچی, تمہارا صبر کچا, وہ تو چھوڑو, ڈائریکٹ اولیاء کے وہ تو پکے ہیں نا. اور اولیاء میں بڑے کون سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں, تو ڈائریکٹ تم انہی سے مانگو. اللہ نہیں کہتا, اللہ نہیں کہہ رہا, اللہ بڑے کو چھوڑ کے چھوٹا بیان کر رہا ہے کہ جو تم کو سمجھ میں آ رہا ہے پرفیکٹ اور ناٹ پرفیکٹ, یہ قاعدہ اللہ کو نہیں معلوم. اللہ پرفیکٹ چھوڑ کے تم کو ناقص, کامل چھوڑ کے ناقص کی طرف رہبری کر رہا ہے. تو نعوذ باللہ گویا کہ اللہ ہی نے بڑا چھوڑ کے اصل چھوڑ کے کمتر بتا دیا. تو اس طرح کا جو کرتب ہے جب آدمی کرتا ہے تو لوگ جھانسے میں آ جاتے ہیں, دھوکے میں آ جاتے ہیں, واہ واہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر, اور اس طرح سے لوگ اس کو مان لیتے ہیں. لیکن اصلا یہ قرآن کی کیا ہے؟ معنوی تحریف ہے. اس نے آیت پڑھنے میں غلطی کی نہیں, لیکن اس نے کہاں گڑبڑ کی؟ آیت کو سمجھانے میں کہ اس سے کیا بات نکل رہی, کبھی ترجمے میں, کبھی ترجمے میں اور کبھی تفسیر میں. کیونکہ اگر واقعی ایسا ہوتا کہ اولیاء کو پکارا جائے تو صحابہ اور تابعین اور چاروں امام اولیاء کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. آپ بتائیے ایک بات ہے, سوچئے کہ آج آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اولیاء ہم سے ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں نا مجاور بولتے ہیں. آپ بتائیے محدثین جب سفر کرتے تھے, امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, دور دراز کا سفر کر کے کسی علاقے میں گئے, دیکھا اتنے بڑے محدث ہیں ان کا انتقال ہو گیا, تو پرابلم کیا تھا؟ قبر پہ جاتے اور بولتے بتاؤ جتنی حدیثیں دنیا میں بتاتے تھے ابھی بھی بتاؤ, اور وہ قبر ہی میں سے بتاتے حدثنا فلان, پھر یہ امام بخاری ان سے حدیث لے لیتے, مسئلہ کیا تھا؟ اور یہاں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ امام بخاری ڈائریکٹ جاتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر پر اور ہم کو حدیث بتاؤ مانتے. اتنے بڑے امام ہیں امام بخاری, یہاں آل فال آدمی جا کے اولیاء سے کنیکشن کر کے آ رہا ہے, ہے نا, کہ بابا نے مجھ سے یوں کہا, تو جا کے ڈائریکٹ امام بخاری کیوں ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, خود جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں روایت نہیں کی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نا ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, جاگتے میں دیدار ہوا, ملاقات ہوئی, یوں کہا, امام بخاری نے ایسا کیوں نہیں کیا, امام مسلم نے کیوں نہیں کیا, چاروں اماموں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جھوٹی باتیں, دھوکے ہیں اس طرح کے. جو چیز علم کے میدان میں مقبول نہیں ہو سکتی ہے, عقیدہ اور عمل کے میدان میں کیسے مقبول ہو سکتی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی حدیث بھی مقبول نہیں ہوگی اگر کوئی کہے کہ میں ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گیا, آپ نے حدیث بیان کی, کوئی محدث مانے گا اس کو؟ نہیں مانے گا. جب کلام ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے تو اس کا عقیدہ اور اس کا عمل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ وہ بات ہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ میں نے ڈائریکٹ نبی سے سنا, قبر سے اس کو بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بول سکتا ہے کوئی آج محدثین نے اس کو کیا ہے؟ نہیں, آج نہیں چلے گئے. چاروں اماموں میں سے کسی نے کیا؟ نہیں کیا. کیوں صبر کیا حدیثوں کے؟ سب کے سب مدینہ میں آ کے پڑاؤ ڈال لیتے ہیں. لیکن آج کیا بول رہے ہیں لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، کوئی جاگتے میں، کوئی خواب میں، کوئی بزرگوں کے نام لے رہا ہے، کوئی کسی کا نام لے رہا ہے. کیوں؟ اس کی کنیکشن ڈائریکٹ ہے، تم لوگ نہیں، میں کر سکتا ہوں. کیوں؟ چندہ مجھ کو چاہیے، مجاور ہے، بڑا بنا ہوا ہے، اس کے اندر آتے ہیں حضرت حسن، اس کے اندر آتے ہیں حضرت حسین کربلا میں، تازی کے سامنے ناشتا ہے یہ، اس کے اندر آتے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں. تو مانوی تحریف کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے جھوٹی جھوٹی باتیں دین کے نام پر پھیلائی اور قرآن کی آیتیں، احادیث، اس کے غلط مطلب بتائے. جیسے معاویہ بن حکم السلمیہ، دوسرے صحابی ہیں، ان کی روایت کے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ہمیشہ کرتے تھے، پانی رکھتے تھے وضو کے لیے اور خدمت کرتے تھے دوسری بھی. تو آپ نے کہا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے. تو اب اس حدیث کو دلیل بنا کے کیا کہنا شروع کر دیا، دیکھو آپ بولتے ہو نہیں جنت دے سکتے، سڑی ہوئی دنیا نہیں دے سکتے، اولاد نہیں دے سکتے، جو جنت دے سکتا ہو اتنی بڑی چیز وہ چھوٹی نہیں دے سکتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو ایسا وہی کہہ سکتا ہے جو سب کچھ دے سکتا ہو. تو آدمی بولے گا ہاں نا، لیکن ہاں نا نہیں ہے، یہ نا نا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے جب انہوں نے کہا کہ آپ کی رفاقت چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو سجدوں کی کثرت سے اس چیز پر میری مدد کر. نبی مدد مانگ رہا امت سے، لو یہ الٹا ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے، فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ، اس چیز میں، کس میں؟ جنت دینے میں، جنت دینے میں نبی کو مدد چاہیے، تو میری مدد کر. فَأَعِنِّي کا لفظ ہے، فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ، عَلَى ذَلِكَ کیا ہے؟ اس چیز پر میری مدد کر. کیا ذریعہ مدد کا؟ سجدوں کی کثرت سے. وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نمازیں پڑھ، ان نمازوں کے ذریعے سے میری مدد کر اس چیز کے پانے میں. تو معلوم ہوا، اگر خود دے سکتے ہیں تو پھر مدد کرنے کی ضرورت کیا؟ مدد مانگ رہے صاحب سے. کیونکہ ایک روایت میں، جس کو حافظ منذری نے بھی ذکر کیا ترغیب میں، غالباً یہ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے غور کیا دنیا میں، دنیا فنا ہونے والی ہے، میں کیا مانگوں؟ تو میں نے چاہا کہ آپ سے، آپ کی رفاقت مانگوں. تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھ کو یہ ملے. معلوم ہوا کہ وہ دینے کی بات نہیں تھی، دلانے کی بات تھی اللہ سے. تو خود سے دے سکتے ہیں کا عقیدہ ہی پورا فیل ہو گیا یہاں پر. کیوں؟ اس لیے کہ دوسری روایت وضاحت کر رہی ہے کہ براہ راست جنت دو نہیں مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ اللہ سے دعا کرو کہ مجھ کو مل جائے آپ کی رفاقت جنت میں. تو اس طرح سے اپنے دل سے کچھ بھی مطلب بتا دینا، یہ بہت بڑا ذریعہ رہا ہے یہ دین کے اندر غلط عقائد کو دین بنا کر پیش کرنے میں. اور یہ یہودیوں کی صفت ہے کہ یہودیوں نے اللہ کے کلام میں، اللہ کے دین میں اپنی طرف سے تحریفات کی. اس کی تفسیر ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں بعض ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں یہودیوں میں، اہل کتاب میں، جن کو کتاب کا مطلق علم نہیں، اللہ کی کتاب کا علم ہی نہیں ان کے پاس. إِلَّا أَمَانِيَّ، جھوٹ میں، جھوٹے قصوں میں، من گھڑت باتوں میں وہ پڑے ہوئے ہیں، تمناؤں میں پڑے ہوئے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور بس گمان پہ گمان کیے جاتے ہیں، ان کے پاس سوائے عقل لڑانے کے اور اس کی بنیاد پر عقائد اخذ کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ گمان میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ، اب یہ جاہلوں کا حال تھا، اب پڑھے لکھوں کا کیا حال ہے، ان کے علماء کا کیا حال ہے؟ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ ہی سے کتاب لکھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. جو لکھا ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ ایسا کر کے اس کے بدلے میں وہ دنیا کی تھوڑی متاع حاصل کر لیں. اللہ پر جھوٹ گھڑ کے، لوگوں کو گمراہ کر کے ان کے مال و متاع حاصل کریں، عہدہ اپنا باقی رکھیں وغیرہ وغیرہ. فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، تو بربادی ہے ان کے لیے ان کے اس لکھے کی وجہ سے، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے اس لکھنے کی وجہ سے ان کو بربادی ہے، اللہ کے ہاں ہلاکت ان کے لیے انتظار میں ہے. اور وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور جو اس جھوٹ کی بنیاد پر وہ کما رہے ہیں اس کمائی کے بدلے میں بھی اللہ کے ہاں ان کے لیے کیا ہے، بربادی اور ہلاکت ہے. یہ سورہ البقرہ کی آیات ہیں. تو ایک بہت بڑا سبب لوگوں کی گمراہی کا، گمراہ علماء جو لوگوں کی گمراہی کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کر کے اپنا مقام اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اپنا مقام باقی رکھتے ہیں اور لوگوں کے مال و متاع حاصل کرتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہو، لوگوں کو علم کے تابع کر دیا جائے، تو پھر ان کے ماتحت لوگ نہیں رہیں گے. یہ جہاں پیسہ ڈالنے کے لیے بولیں گے ڈبے میں، لوگ نہیں ڈالیں گے، عہدے ان کے چھن جائیں گے، ان کے لوگ پاؤں دھو کے نہیں پیئیں گے. تو کچھ نہ کچھ جھوٹ اپنی طرف سے گھڑ کے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں کہ ایسا اسلام میں ہے، تو لوگ بھی اسلام کے نام پر اس گھڑی ہوئی بات کو، جھوٹ کو سچ سمجھ کر ان لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو اسلام نے اجازت اس کی نہیں دی ہے. جیسے قوم میں شیخ ایسا ہوتا ہے جیسے امت میں نبی ہوتا ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے. قوم کا جو پیر ہوتا ہے وہ پیر کا مرتبہ کیسا ہے؟ جیسے امت میں نبی کا مرتبہ ہے. اب کس کی مجال ہے پیر کی خلاف ورزی کرنے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیر صاحب کا مرتبہ کیسا ہے معاملہ؟ جیسے نبی کا ہوتا ہے، نبی جو بولے ماننا ہے. اور ایسی کچھ باتوں کی بنیاد پر کیا ہو گیا حال امت کا کہ ایک بار جس سے بیعت کی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ختم. پوری جو ہے اپنی مرضیات. پیر صاحب بول دیں گے اگر پاؤں دھو کے پینا ہے تو پینا ہے. پیر صاحب بولیں گے کہ لاؤ اپنی بیوی بچیوں کو لاؤ، میں مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو لائے گا. بلکہ بیٹھ کے پاؤں بھی دبائیں گے سب لوگوں کے سامنے بے پردگی کے ساتھ میں. پیر بول دے تقوی یہی ہے، توازوں کے لیے داڑھی مونڈ دے، نفس کا مجاہدے کے لیے تو داڑھی نکال دے اپنی، لوگ تجھ کو گالیاں دیں گے، تھوکیں گے تیرے اوپر، تو تیرا تکبر ٹوٹے گا. داڑھی مونڈ دے، داڑھی بھی مونڈ دے گا. پیر صاحب بول رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیر ایسا ہوتا ہے جیسے قوم میں نبی ہوتا ہے. تو اور خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے وہ مطلب نکالنا، تصوف کے وہ چیزیں نکالنا جو اس میں نہیں ہے، کہ ایسے ہونا چاہیے جس سے بیعت کی پیر کے ہاتھ میں، مرید نے ایسا ہونا چاہیے جیسے مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جہاں چاہے کروٹ دیں، اس کی کوئی مرضی نہیں. تو جب یہ مردہ بنے گا تو دفن ہی ہوگا، نہیں تو کیا ہوگا؟ جنازہ ہی نکلے گا نا اس کا. وہ مردہ بننے کو جب پسند کر رہا ہے تو اس کا جنازہ ہی نکلنے والا، اور کیا ہونے والا، اس کی تقدیر میں یہی آئے گا. تو ایسا آدمی ہلاک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جو شریعت کے ایسا تابع نہ ہو لیکن کسی اور کے تابع ہو جائے، جو نبی کے اتنا تابع نہ ہو کہ وہ اپنی خواہش اپنی چاہت چھوڑ دے. اگر نبی کے بارے میں بھی ایسا کہا جاتا کچھ گنجائش اس میں نکل آتی. حالانکہ اسلام میں ایسا بھی نہیں ہے. اسلام میں ایسا ہے کہ واقعی نبی کی بات کو سمجھے آدمی اور صحیح مفہوم لے کے اس کے ساتھ عمل کرے، اس کا اختیار باقی رہتا ہے، وہ اپنے اختیار سے نبی کی بات پر عمل کرتا ہے، مردے کی طرح نہیں ہوتا ہے. تو یہ غلط تاویلات، غلط تشریح، تحریف اور دین میں اپنی طرف سے ملاوٹوں کے ذریعے سے بھی لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو، عام لوگوں کو، بھولے بھالے لوگوں کو شرکیات میں مبتلا کر دیا. اللہ تعالیٰ امت کے افراد کو علم حاصل کرنے اور گمراہی سے نکل کر ہدایت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ باتیں تھیں جو اس بیماری کے سلسلے میں تھی. آپ سمجھ سکتے ہیں یہ موضوع بہت ہی اہم ہے اور بہت تفصیل کا حامل ہے. انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس بیماری کا علاج کیا ہے اس سلسلے میں کچھ باتیں ان پر غور کریں گے اور انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.